Lima dan arti cinta. Nanging ngadi paseneng rana yang beli rasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Ditongos ila gengoyong bareng kumpul di kosane. Kenangan terindah beli.